Abaixados, maldito colo dócil sempre a canga, triste imaxe rendida dos que aturan e calan. A xente de carpire moquear cansada, a xente de baixarse a falagar con bala, a xente de fuxir e obedecer coitada. Mansedume dos corpos abaixados, maldito colo dócil sempre a canga, triste imaxe rendida dos que aturan e calan. A pezoña e nunca os desalmados darán ninguna alcida. A represión é deles, a negación é deles, a destrucción e crime sempre deles. A represión é deles, a negación é deles, a destrucción e o crime sempre deles. Besugas, cepa de purulencia, costurón de impericia, agarrados ao coiro desta terra, gafa nube de corvo sobre crudos vencidos. Mira a quen odia tanto, ha de acabar bebendo seu veneno, has de seguir o rumbo dos que saben no libro das nubes e no vento. Deles será o futuro, deles o sal da terra, a canción e a mandada, así o escribo e xuro. Mansedume, maldita mansedume.